weekendu to jeszcze chwila, ale na szczęście jest The Weekend. Save Your Tears. Tu program trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 26 dzień lipca, na zegarze 11. Czas na serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Filip Jarek. Polska złożyła do Komisji Europejskiej skargę na Niemcy za nielegalne przywiezione odpady. Ukraińskie wojsko prowadzi ofensywę na południu i na wschodzie. Najnowsze doniesienia o przebiegu walk zbiera nasz korespondent. Strażacy odnotowali już 500 interwencji w związku z burzami. Polska składa skargę na Niemcy do Komisji Europejskiej w sprawie nielegalnych śmieci sprowadzanych do naszego kraju. To pierwszy krok w postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, powiedział minister do spraw Unii Szymon Szynkowski-Welsenk. Ten pierwszy etap formalny zakłada analizę przez Komisję Europejską argumentów zawartych w skardze. Skarga docelowo jest do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, natomiast artykuł 259 Traktatu Unii Europejskiej mówi o tym, że zanim zostanie wniesiona skarga do Trybunału, najpierw tym pierwszym etapem powinna być skarga, złożenie wniosku do Komisji. Komisja po prostu wyda uzasadnioną opinię w tej sprawie, w sprawie argumentów zawartych w skardze. Dyskusja o problemie niebezpiecznych odpadów składowanych w Polsce rozgorzała na nowo w związku z pożarem w zielonogórskim Przylepie. Zapaliły się tam toksyczne odpady. Akcja gaśnicza zakończyła się w niedzielę, a strażacy zabezpieczają pogorzelisko, aby niebezpieczne substancje nie przedostały się do środowiska. Ukraińskie wojsko atakuje Rosjan na południu kraju. Ukraińcy starają się też otoczyć Bachmut w obwodzie donieckim. Na niektórych odcinkach frontu siły zbrojne Ukrainy odpierają też ataki wroga. Najnowsze informacje ma Paweł Buszko. Jak przekazał w raporcie rzecznik Sztabu Generalnego Andrzej Kowalow, ukraińskie wojsko ostatniej doby odniosło pewne sukcesy na południu, na pograniczu obwodów donieckiego i zaporowskiego. Ukraińscy wojskowi w okolicach Staromajorskiego umacniają się na zdobytych pozycjach. Jednocześnie według sztabu ukraińska armia naciera na Rosjan na północnych i południowych rubieżach Bachmutu w obwodzie donieckim. Ekspert wojskowy Oleksij Hetman na antenie telewizji 1+1 ocenił, że Bachmut jest już częściowo otoczony przez Ukraińców. Szlaki zaopatrzenia Rosjan w Bachmucie znajdują się pod naszą kontrolą ogniową. Zajęliśmy okoliczne wzgórza i możemy nawet bez zwiadu lotniczego korygować nasz ogień artyleryjski na miasto. Dlatego Rosjanie w Bachmucie mają trzy wyjścia. Albo się wycofać, albo poddać, albo zginąć. Inny gorący odcinek frontu to pogranicze obwodów donieckiego, ługańskiego i charkowskiego. Paweł Buszko, Polskie Radio. Strażacy mają pełne ręce pracy w związku z burzami. Do rana odnotowaliśmy już 500 interwencji, głównie na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Śląsku, poinformowała Monika Nowakowska-Brynda z Komendy Głównej PSP. Najgorsza sytuacja była na Podkarpaciu, gdzie wichura w miejscowości Wieżawice w powiecie leżajskim zerwała 10 dachów z budynków. Sytuacja się uspokoiła, ale wiemy, że na południu i w południowo-wschodniej części kraju mogą jeszcze wystąpić burze, dodała Monika Nowakowska-Brynda. Jeden z twórców dokumentu Reset, Michał Rachoń, powiedział, że słowa posła lewicy Tomasza Trei na temat serialu są kłamstwem. W wywiadzie dla innej z komercyjnych rozgłośni radiowych polityk stwierdził, że autorzy serialu mogli fałszować pokazane w nim dokumenty, ponieważ, jak się wyraził, dla nich spreparowanie jednego czy drugiego materiału nie stanowi żadnego problemu. Michał Rachoń podkreślił, że prawdziwość dokumentów potwierdzają archiwa wybranych instytucji. Słowa posła Trei świadczą przede wszystkim o tym, że treść tych dokumentów jest szokująca również dla jego samego. Oczywiście kłamstwa, które wypowiada, nie mają znaczenia o tyle, że dokumenty po prostu są prawdziwe, znajdują się w archiwach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Kancelarii Premiera i różnych innych instytucji. Każdy może do nich złożyć wniosek o dostęp do tych dokumentów. Telewizja Polska wezwała polityka do natychmiastowego zaniechania naruszenia dóbr osobistych i do dobrowolnego usunięcia skutków takiego działania, jeśli w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma nie zamieści na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia przeprosin, sprawa trafi do sądu. W kilkudziesięciu jednostkach wojskowych w kraju w te wakacje organizowany jest projekt Trenuj jak żołnierz. Uczestnicy szkolenia będą mogli zapoznać się z obsługą broni czy podstawami taktyki. Projekt skierowany jest do osób w wieku od 18 do 55 lat. Szkolenie składa się z dwóch etapów. Najpierw przez jeden weekend ochotnicy zapoznają się z jednostką, w której będą trenować, oraz poznają zasady jej funkcjonowania. Kolejny etap to 14 dni życia w koszarach, mówi rzecznik Warszawskiej Brygady Pancernej poruczniki Jacek Piotrowski. projekt Trenuj jak żołnierz jest to projekt otwarty. My jako wojsko też staramy się być otwarci na tych ludzi. Natomiast z pewnych naszych takich flagowych zachowań nie rezygnujemy, czyli wstępna dyscyplina, porządki, pobudki wcześniej rano. Na pewno jest to coś nowego dla osoby z cywila. W pierwszych dniach musi się z tym zderzyć i powiedzieć, tak, dam radę, działam dalej. W 2 tygodnie na pewno ten człowiek będzie miał podstawową wiedzę, żeby wiedzieć, jak działać na polu walki, w jaki sposób może pomagać. Szczegóły dotyczące projektu Trenuj jak żołnierz znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Obrony. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No i pojawiają się ostrzeżenia meteorologiczne związane z burzami. W czasie burz bardzo duże opady, nawet do 70 mm, to lokalnie może się zdarzyć, ale też bardzo silny wiatr, który wiać może z prędkością do 80 km na godzinę, również możliwy grad. I to są ostrzeżenia wydawane przede wszystkim dla południowej części naszego kraju, również na południu. No niestety przez większość dnia warunki będą niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie, o czym warto również pamiętać. Na pozostałym obszarze kraju warunki biometeo będą na ogół obojętne, jednak wieczorem na zachodzie poprawią się do korzystnych i to jest jedna z tych nielicznych dobrych informacji, które dzisiaj przynosi nam prognoza pogody. W południowo-wschodniej Polsce prognozowane są intensywne opady deszczu wraz z burzami. Nad ten obszar kraju napływać będzie wilgotne powietrze z rejonu Morza Czarnego. Głównym zagrożeniem będą opady wielkoskalowe, których sumy będą podwyższane przez opady w czasie burz. Na termometrach od 18-20 stopni na południowym wschodzie, na Pomorzu do 22 stopni, a w centrum 23 stopnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. Pojawiła się piosenka Budki Suflera, Nie wiesz nigdy kobiecie. Odezwał się słuchacz, który od 14 zmieni stan cywilny, ale jak usłyszał tę piosenkę w radiu, no to zapytał, jaką mamy radę dla niego. My polecamy oczywiście zaufać własnej intuicji i też zdrowia i szczęścia. Młodej parze życzymy, ale w sprawie tej piosenki pojawiło się jeszcze jeden głos, który być może naszego słuchacza uspokoi. Ta piosenka była układana, tekst, za czasów komuny i tam po prostu cenzor wykreślił takie jedno słówko, obcej kobiecie. Nie wiesz obcej kobiecie, ale swojej własnej poślubionej jak najbardziej. No właśnie, czyli własnej wierzyć można, obcej niekoniecznie. Jeżeli obca kobieta lub obcy mężczyzna dzwonią do nas i podają się na przykład za pracownika banku, to też należy zachować czujność. I o tym niedługo w Trójce przed południem Państwu powiemy. wierzyć obcej kobiecie, czy nie wierzyć, czy wierzyć żonie, czy nie wierzyć. Ja to skwituję moją humorystyczną twórczością. Wymyśliłem w tej chwili taką fraszkę o żonie. Ona po domu korona, z dodatkiem jednego słowa, Kierniowa. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Pa, pa. Powiedz mi, czy wszystko okej? Czy jest tam ktoś, kto o ciebie dba? Powiedz mi, jak mijają dni, bo martwię się o każdy z nich. Będzie dobrze, wszystko będzie okej. Oczywiście do tego dążymy w Trójce przed Południem, również ostrzegając Państwa przed różnymi próbami wyłudzeń. 16 minut po 11. Wszyscy wiemy, że swoje dane osobowe należy chronić i nikomu nie można ich udostępniać, teoretycznie. Ale jeśli zadzwoni sympatyczna pani z banku, w którym mamy konto, przedstawi się i poda cel rozmowy, to można dać się nabrać. Takiej czujności nie straciła pewna kobieta, do której zadzwoniła osoba podająca się za pracownika banku. Kto z nas nie odebrał takiego telefonu? Tak, halo, słucham. Tak, słucham. Pani Małgoszko, rozmawiam? Tak. No Poproszę jeszcze pani datę urodzenia w celu potwierdzenia tożsamości. Ale ja nie będę podawała mojej danej osobowej. No to już pani dzwoni po to, żeby pani pomóc, ale jeżeli pani odmówi weryfikacji, to nie będę mogła nawet pani przekazać informacji. Ale w czym mi pani chce pomóc? Proszę datę urodzenia, byśmy mogły porozmawiać. Najpierw niech mi pani powie, w czym mi pani chce pomóc, jeżeli nie, do mnie pani dzwoni. Tak jak powiedziałam, jest ustawa o ochronie danych osobowych i bez potwierdzenia tożsamości nie mogę z panią dalej prowadzić rozmowy. Właśnie, Czy chce się pani z nami porozumieć, czy woli pani teraz odmówić weryfikację? Wie pani co, ale właśnie powołuje się pani na ustawę o ochronie danych osobowych, na którą również ja się powołuję. Nie pozwala podać mojej prywatnej... Przepraszam, ja pani nie przerywałam. Więc pani weryfikacji, dobrze. Ja pani nie przerywałam, więc proszę. Zdarza się również, że w czasie takiej rozmowy można usłyszeć próby nastraszenia, że jeśli nie zaczniemy działać szybko, to stracimy swoje pieniądze i oszczędności. Oczywiście jest to działanie, które wykorzystuje mechanizmy psychologiczne i ma to działanie swoją nazwę. Wishing. Tak się właśnie nazywa ten podstępny plan. To sposób na kradzież danych osobowych, w których wykorzystuje się rozmowę telefoniczną. Jednym z najpopularniejszych sposobów wishingu jest podawanie się za pracownika banku. To jednak nie koniec planu. Oszuści chcą jak najszybciej wzbudzić w ofierze emocje, czy nawet wywołać atak paniki. Fałszywe telefony często dotyczą rzekomej próby kradzieży pieniędzy z konta i telefon jest po to, by podjąć szybkie działanie, by chronić siebie i swoje pieniądze. W międzyczasie przeprowadzona jest weryfikacja danych osobowych, która może sprawić wrażenie profesjonalnej. W rzeczywistości chodzi jednak jedynie o wyłudzenie naszych danych, jakichkolwiek takich jak na przykład data urodzenia, tak jak słyszeliśmy, czy numer PESEL. Tego rodzaju pytania najczęściej słyszymy w takich rozmowach. Chodzi oczywiście o jakby podanie pełnych danych, czyli pełnej daty urodzenia i pełnego numeru PESEL, a nie na przykład szczątkowych czy wyrywkowych informacji. Najważniejszą rzeczą w dbaniu o własne dane osobowe jest zachowanie rozsądku. Należy korzystać z usług sprawdzonych firm czy instytucji, ale też nie dawać się złapać w pułapkę, bo tych czyha naprawdę sporo. Przykładem są wspomniane wcześniej już rozmowy telefoniczne i nawet jeżeli mamy w telefonie zapisany numer do swojego banku, to również oszuści są w stanie podszyć się pod ten numer, więc jeżeli mamy już nawet jakiś numer zapamiętany, to też nie daje to nam gwarancji, że rozmawiamy z właściwą osobą. Pracownicy banku nigdy nie będą prosili o tak konkretne dane osobowe, o tym należy pamiętać. Gdy tylko zwątpimy w to, czy aby na pewno rozmawiamy z konsultantem, należy to bezwzględnie i niezwłocznie zweryfikować. Można przecież przerwać rozmowę i udać się do placówki banku, a inną metodą jest kontakt z numerem infolinii banku, który znajdziemy na oficjalnej stronie internetowej. I takie są właśnie sposoby, żeby nie dać się oszustom i żeby nie być ofiarą na przykład wishingu. 19 minut po 11 to Trójka przed południem. I need somebody and all. decision to call you and hear your voice of treason. Will you come home and stop this pain tonight? Stop this pain tonight. Don't waste your time on me. You're already the voice inside my head. Don't waste your time on me. You're already the voice inside my head. Program Trzeci Polskiego Radia. Was your part in the

Krysiu, ratuj. Znów mam problemy trawienne, a w aptekach nie mogę dostać moich kropli. Poleciłabyś mi coś? Też tak miałam. Chwila przyjemności, a potem uczucie ciężkości, wzdęty brzuch i gazy. Ale teraz mam Multigastro. Multigastro? Tak, to też krople i w dodatku jakie. Dzięki 6 ziołowym ekstraktom szybko ci pomogą. Do tego są wyjątkowo smaczne. Suplement diety Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo Trójki przed południem, 11.32 na zegarze. No to czas na niezłą historię. Przenosimy się do roku 1945. Piotr Łodej i profesor Tomasz Gajownik. Niezła historia. 26 lipca 1945 roku w wyniku wygranych w Wielkiej Brytanii wyborów parlamentarnych przez Partię Pracy Winstona Churchilla na stanowisku premiera zastąpił Clement Attlee. Może przybliżmy postać tego polityka, nim powiemy, jak wyglądały rządy jego gabinetu. Zacznę może od takiej konstatacji, co mi się chyba ostatnio często zdarza, że no na tle Winstona Churchilla Clement Attlee wygląda na taką postać dosyć skromną i stojącą w cieniu tego wielkiego premiera, ale okazuje się, że swoje zasługi dla historii Wielkiej Brytanii także miał. Ukończył studia na Uniwersytecie Oksfordzkim. Ukończył historię. Ukończył historię, co też się zdarza bardzo często, że politycy kończą historię albo absolwenci historii zostają politykami. Następnie studiował prawo, rozpoczął praktykę w korporacji, pracował jako menadżer w jednym ze sklepów, by w 1913 roku zostać wykładowcą w słynnej London School of Economics. Podczas I wojny światowej służył w armii, pełnił funkcję prywatnego sekretarza lidera partii pracy Ramsaya MacDonalda, co było świetną szkołą nauki, bo Ramsay MacDonald był jedną z naprawdę liczących się postaci brytyjskiej sceny politycznej. Pełnił różne funkcje, by nie przedłużać. Natomiast, co jest ciekawe, to jest to, że w połowie lat 30. został przywódcą Partii Pracy i gdy wybuchła II wojna światowa, Attlee i Partia Pracy weszli w skład rządu wojennego, gdzie otrzymał on stanowisko lorda tajnej pieczęci. Pełnił też funkcję wicepremiera, ministra do spraw dominiów, a także lorda przewodniczącego Rady. Niezła historia. No to teraz jeszcze dodajmy, jak wyglądały rządy gabinetu Attlee'ego. Ktoś mógłby zadać pytanie, dlaczego doszło do takiego przetasowania, zresztą w bardzo ważnym z punktu widzenia historycznego momencie, bo to był okres obrad konferencji w Poczdamie i nagle Winston Churchill dowiaduje się, że jego partia konserwatywna przegrywa wybory i za chwilę obok Harry'ego Trumana i Józefa Stalina nie siedzi Winston Churchill, człowiek, który był kowalem całego tego, bym powiedział, układu politycznego z okresu II wojny światowej, tylko człowiek, który by się wydawać mogło przyszedł znikąd. Po prostu jakiś Clement Attlee wparował do tego Poczdamu, przyjechał. Bardzo skromny człowiek, elegancko ubrany. Ale czy on w ogóle był zorientowany, o co chodzi? No, w jakim stopniu był, ponieważ właśnie jako członek gabinetu wojennego Winstona Churchilla był wtajemniczony w wiele działań premiera i jego współpracowników. Natomiast po zakończeniu wojny Partia Pracy wystąpiła z rządu wojennego, no bo było wiadomo, że wojna się kończy i trzeba skoncentrować się na innych płaszczyznach działania. Ktoś mógłby zadać pytanie, dlaczego Partia Konserwatywna pod przewodnictwem Churchilla przegrała wybory? Dlatego, że ona z tych odmętów wojennej zawieruchy nie wyszła, ponieważ w kampanii wyborczej definitywnie kierowała swój przekaz w stronę Brytyjczyków o możliwym konflikcie ze Związkiem Sowieckim. Czyli Churchill ciągle żył wielką geopolityką. Natomiast Partia Pracy i Clement Attlee skoncentrowali się na tych najbardziej palących Brytyjczyków problemach, czyli żywności, mieszkań, gospodarczych. Tak. To sprawiło, że wybory wygrał Attlee i jego Partia Pracy. Partia Pracy starała się wprowadzić w życie swoje postulaty, natomiast sytuacja była o wiele bardziej złożona i trudna. Attlee i jego członkowie gabinetu rzeczywiście starali się wypracowywać pewne modele funkcjonowania Wielkiej Brytanii już na stopie pokojowej, ale tutaj te konsekwencje II wojny światowej, jeżeli chodzi o brytyjskie społeczeństwo, gospodarkę i sytuację geopolityczną, były na tyle jeszcze silne i żywe, że no nie udało się w większości przypadków tych postulatów zrealizować. No bo i też rozpoczął się proces rozpadu Imperium Brytyjskiego tuż po II wojnie światowej, 1947 rok. Dokładnie i te trudności wywołane różnymi aspektami funkcjonowania Wielkiej Brytanii, czy w wymiarze polityki wewnętrznej, czy zagranicznej, doprowadziły do tego, że Partia Pracy nie była w stanie zrealizować swoich postulatów i Attlee i w tych warunkach doprowadził do przedterminowych wyborów w roku 1951, które to wybory wygrali członkowie Partii Pracy, jednak dzięki ordynacji większościowej większość w Izbie Gmin uzyskali konserwatyści. A to oznaczało tylko jedno, powrót Winstona Churchilla na fotel premiera. Natomiast sam Climatati oddał się zupełnie innym obowiązkom, też z pewnymi sukcesami, ale to opowieść już na inną historię. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Historyk właśnie, profesor Tomasz Gajewnik był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. A z naszym gościem rozmawiał Piotr Łodej. Przed nami YouTube. 3 Polskiego Radia. Plain talking, plain talking. Take us so far, take us so far. Broken down cars, broken down cars. Like strung out old stars, strung out old stars. Plain talking, plain talking. Served us so well, served us so well. We traveled through hell. Oh, how we fell. Za kwadrans wybije 12:00, o 12:00 serwis trójki oczywiście, ale mamy jeszcze trochę czasu, na przykład, żeby przenieść się w czasy rewolucji francuskiej i o zabójstwie słynnego Marata opowie teraz w cyklu Trójkowy detektyw Katarzyna Cygler. Dzień dobry Państwu. Zbliżała się 4. rocznica zdobycia Bastylii. Jean-Paul Marat spotkał się ze swoim przyjacielem, malarzem Jacques'em Louisem Davidem. Rozmawiali o gazecie, którą redagował Marat, o sytuacji politycznej trudnej, o przemianach, o trwającej rewolucji, o terrorze i o zwycięstwie nad żerondystami. Rewolucja zjada swoje dzieci. To powiedzenie nie dotyczy tylko rewolucji francuskiej, ale to nie rewolucja zjada swoje dzieci. To ludzie zabijają siebie nawzajem dla władzy, dla idei, dla filozofii, z różnych przyczyn. Ale jak spojrzeć na historię znanych nam rewolucji, to przede wszystkim ze względu na pieniądze i władzę. Francuska gilotyna opływała krwią. Na ulicach miast grasowały bandy biednych i wściekłych ludzi, którzy krzywdzili siebie nawzajem. Charlotte Corday odwiedziła Jean-Paul Marata. 4 dni później została ścięta za morderstwo, którego dokonała. Jean-Paul Marat zginął, a Charlotte Corday nie żałowała, uznając Jean-Paul Marata za wielokrotnego mordercę, którego życie i kolejne czyny ukróciła. Przykład tamtej rewolucji głów obciętych gilotyną i spadających do koszy, rozbojów, gwałtów, morderstw dokonywanych na ulicach, fikcyjnych procesów, niefikcyjnego tworzenia nowej rzeczywistości i praw, które potem pozwoliły lepiej porządkować świat, dają wiele do myślenia nad zwyczajem ludzkim, który wskazuje, że rzadko albo wcale człowiek potrafi dokonywać zmian w sposób spokojny i pełen szacunku dla drugiego człowieka. Morderstwo pozostaje morderstwem, zabójstwo jest zabójstwem, a rozbój jest rozbojem. Może jednak ktoś kiedyś rozwikła ten mechanizm i spróbuje wypracować inną drogę, lepszą drogę, a może nie. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy detektyw. Różnego rodzaju krwiste historie detektywistyczne, śledztwa prowadzi Katarzyna Cygler na trójkowej antenie i na pewno za tydzień kolejna fascynująca sprawa do rozwiązania. 13 minut i będzie godzina 12. No to teraz może Wonky One, to tak przy okazji pięknych okoliczności muzycznych, ale również przyrody niepowtarzalnych, trochę cytując klasyka z rejsu. Wonky One, Syntonia, album z 2016 roku, a tam takie cudo, Pola Ar w Trójce. Time. Łąki One. Zaproszenie na łąkę, zaproszenie na łono przyrody Polar. No, łączy się to z plenerem, prawda? No właśnie, nie tylko z płyty, ale również koncertowo to fantastycznie brzmi. Dziękujemy pięknie za to wspólne trzygodzinne spotkanie. Dziękujemy w imieniu Olgi Szućko, która program realizowała, Radosława Bielowskiego, który program przygotował, Stanisława Perzyny, który odbierał od Państwa telefony. No i też dziękuję w swoim imieniu, Radosław Nałęcz przy mikrofonie. Jutro o godzinie 9 również się usłyszymy, a zostawiam Państwa w naprawdę bardzo dobrych rękach. Za chwilę Trójka do trzeciej i Tomasz Miara. Proszę zostać z nami. Who's gonna tell you when it's too late? Who's gonna tell you things aren't so great? You can't go on thinking nothing's wrong. What else? Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna hang it up when you call? Who's gonna pay attention to your dreams? Yeah, who's gonna plug your ears when you nothing's wrong? Program Trzeci Polskiego Radia. Dokąd lecieć też, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła pęknięty brzeg, nęci dystans wysokich mur, gdzie i flara na szkle.